أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العلي العظيم. بجي آيات شده اسم كلاوات كده يوصل بينزش بيتم آيات دي سورة بقرة بجي ربط دما قبل سرداده فما قبل آيات كتشي وسلو سلور شبيتمو الله عز وجل پر خپل يوالي پر خپل توحيد شو لا إله إلا هو دا الله سما سوا بل سوك دا عبادت وار ندي أتا دلائجة پیش کر بل پا داغا تو كارو كتش بي کروكي داغا أتا كار بيلا الله بل سوك كواليش ولنش كوالي بيانو الله چه دي آغا كبل شريك ولر پا داغا أتو كارو كش داجي پا دي عالي وكي خرابي پیشيش دا نظام چې پرې وته بیعت باندې چلی خرابې نه راځي او دا دلایل چې وچ ار یوته متوجه شي الله پاک سویلی او په دا ټول کې دی په دا پای کې د آیات لا آیات لقوم يعقلون اته شیانه ذکر کړو په دغه کې آیات دي په دا تو شیانه کې دلایل دي د چا د وحدانیت د چا د فار لقوم يعقلون دا هغه سړی د فار چې هغه واقعي عقل لري او د خپل عقل غواړي چې کار واخلي وسنو په دې آیات کریمه کې دا په شعر وايي هغه کسان بیانې چې هغه نو عقل نه لري هغه څوک دی هغه مشرک دی مشرک ته وایي چې ته نو د عقل خلاص شه دغه نشکاره دلایل درته پراته دي ته پر هغه سربېره باندې هغه تراشلي بټ ته چې تا جوړ کړی دی د ډبرې څه و دغه ته سجده کوي یا به د یو نیک سړي هغه په دې کې نو شهزاده دغه دی چې بره د اولیا او قبرو ته سجده کوي یا به د یو نبی قبر ته سجده کوي نو الله خدا ګرده چې د زما مخلوق دی نو ستا سره عقل اصلا ګواکي نشته نو کدای سپه خبره پوهیږي قرآن کریم کې بل ځای وای ويعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره غافلون دا مشرکان او کفار یادی وای دی دا ظاهر د دنیا ژوند چې دی دا خورا شز د دی خورا اسپایز زده د خورا شینګیا او دا شین زده دی او هم عن الاخره غافلون د اخرته به غافل د اخرت په کار کې نو د ست سوره بند په هغه کې د دماغ کور دی نو اوس په دا آیت کریمه کې لکه الته چې د عاقلانو صفات وس چې هغه به الله یو وګڼي دغه کسان د دوغو دلایل سره سره به الله یو نه ګڼي نو دی بعقل دی په بعقلانه کې دی نو خلاصه د آیت زم د مشرکین وس لکه په هغه ځای کې چې د موحدینو دغه چې د دې کار اخلي دوغه صفات وکړي الته بیان سوی هغه عاقلان دي او شعاریان دي دا اوس بیا بعقلان چې بیانېږي ومن الناس بعض د انسانانو څخه الله وایي من هغه څوک دي یتخذو چدی نسی من دون الله ما سوا د الله تعالی څخه اندادن امثال د الله څخه ما سوا الله ته نور امثال دی نسی نسی د یتخذو معنا څه سو چدی د الله څخه ما سوا نور انداد نسی معنا جوړی جعل خلق کی بتان دي سره تراشیه یا یتخذو نسی من دون الله ما سوا د الله څخه اندادن امثال څه معنا یی د الوهیت فرد معبود واجد فرد نسی يحبون بيادي محبت كي هم د دوغ انداد او د دوغ امثال سره د امثال خو نو ډیر دي طالبان موږ په ځین خو یواز د بت راځي په جهان کې د مشرکین په کروڑو خدایان لري چا یو ستوری ځانته معبود نیولې دي، چا بل ستوری، چا بل ستوری، چا ملک په ملک کې بیا فرق دی، د پلانی نامه ملک باندې دی عبادت کوي، چا د پیرانانو پر نومانو باندې، چا د شیطان زوی مړي، رقم رقم، حتی په غویو کې بیا قسمه قسم دي، یوه یو غویي، چا د آس، حتی په دغه مشرکانو کې دغه څوک شته وایي د آس د ذکر عبادت کوي. اوس نو ورته وایي چې بابا په آس کې بیا دا ذکر ودي خاص کې، نو خو آس به وایي نو د دغه قسمه څخه دوی ډلې ډلې دي. نو دلته الله ذکر کړه چې دوی الله ته انداد جوړوي. انداد جمع د ند ده، ند د یو چا مثل ته وایي چې منازعه م ورسره کولی سي، مقابله م ورسره کولی سي. نو دوی دغسې انداد الله ته غوره کوي چې ګواکې دا د الله سره زور هم چلولی سي. یحبونه، دوی محبت کوي هم د دغه اندادو د دغو امثالو سره، که حب الله لکه محبت د الله، د الله سره چې څوک محبت کوي دوی هغسې محبت د دغه شي سره کوي. که ته د الله سره چې نور څوک محبت کوي هغه څنګه دی؟ د الله سره چې محبت موږ کوو خو بره بېاختیار پر سجده ورته پرېوځي. دی دغسې دی، د دابته سره دغسې محبت لري چې سجده ورته کوي، نو خو لکه خاص لکه د الله سره چې محبت کوي دغه رقم دی. که ته نو دا چې دی د جبته سره محبت کوي دونه قدر لکه د الله سره، یعنی د الله سره خو نو هم دی محبت لري، ګواکې دی نو د هغه سره محبت لري. الله پاک بره وایي د محبت د الله سره چې دی د مؤمن پر کم نه دی. هو که دی خو هم داسې نه دی چې د خالق څه د کایناتو دا مشرکان منکر دي، منکر خو نه دي، خو چې دی د غوایي عبادت کوي چې ورته وایي دا دنیا چا پیدا کړې ده، نو دی د دغو نه بیا کل خو نوم نه دی چې درته وایي چې دا غوایي پیدا کړې ده. دی خو وایي الله پیدا کړې ده، الله خو پیژني، الله خو پر ده ګران دی، خو د الله د راضي کولو دپاره یې غوایي وایسته کړي وای، په غوایي یې راضي کوم چې د غوایي ته سجده وکړم الله راڅخه خوشحاله کېږي. نو د الله سره محبت لري، د هغه محبت څخه نو دغونه محبت د چا سره هم کوي چې هدی د الله دپاره ذریعه ګرځي، غوایي دي یا بت یا ملک د هر څوک شي، دی چې دی هغه ته بره عبادت کوي. د مؤمن عبادت خو د محبت خو د الله سره شته که نشته؟ نو دا و د مشرک څه فرق اوس؟ خو هغه هم د الله سره محبت لري، مؤمن هم لري. الله ځینې راجلا کوي بره وایا د مؤمن عبادت چې محبت یادوم، د مؤمن محبت چې د الله سره دی هغه د کافر تر محبت بالا دی، ډېر دی، سخت دی. کېدای سي زما په سوال تاسو پوهېږئ، په زړه کې ما داسې سوال تاسو در جوړ کړي چې نو خو هغه دی دا مشرک چې الله پاک وایي دی د بتانو سره دونه محبت لري لکه د الله سره؟ نو خو د الله سره خو یو څه لري نو اشنو چې د الله سره یو څه پیدا کړي. مؤمن وایي زه خو هم د الله سره محبت لرم، نو زه دی سره یو شی سو الله مؤمن را جلا کړي. دا پسې تکسو وګوره، والذین هغه کسان بیا امنو چې دی ایمان راوړی دی په صداقت، اشد دی سخت دی حبا ازروی محبت لله الا لره، د محبت د کافر تر محبت سخت دی، د محبت الله سره ډیر دی. سختی پر چی معلومیږي؟ سختی پر دې معلومیږي چې ودغه کافر ته چی وس ته ووایه چې دغه الله تعالی تا ته ضرر در رسوي، دی دا خپل باطل خدای چې دی هغه ته م ولاکه سجده وکړي چې دی پوه سي چې ما ته تاوان را رسوي. که دغه اصلي خالق د کائناتو الله دی دغه چې هم نه کوي، اوس خو د هغه سې هغه دی دی دغو نه قدر لیرې دی چې بت سجده کوي. یعنی که دی دا خپل د بت په دا خبره پوه سي چې ما ته تاوان رسوي لکه ګټه چې رسوي، دی د بت سره اشنایي نه کوي، د دا غوایي سره یې نه کوي چې دا زما دپاره ضرر من هم دی. مگر د مؤمن محبت د الله سره د خپل معبود سره څونه دي؟ چې ورته وایه چې دغه الله پاک غدار دی، د الله پاک یو اسم غدار دی که نه دی؟ ضرر رسوونکی، قهار دی، قهر کوونکی، الله پاک رحمان دی، رحمت کوونکی، الله پاک النافع، نفع رسوونکی. د دا ګردو صفتو سره سره مؤمن په دې پوهېږي چې دغه الله ما ته بیا تاوان رسوي، پر هغه سربېره لمونځ ورته کوي که نه ورته کوي؟ نو خو د ده محبت کافر ته لږ ډېر دی، هغه که په دې پوهېږي چې تاوان رسوي بلا خو ابادي دي په هغه ګړي باندې. او د مؤمن محبت هغه دی چې برای پلار یې م راوژلی دي، چا مړ کړي؟ خو الله مړ کړي. ورور هم زوی هم دنیا یې م راڅه واخیسته، ما هم پسې وژني، پر هغه سربېره عبادت ورته کوي. نو محبت د کافر غه د الله سره ډېر سو، که د مؤمن غه د مؤمن غه اشد دي. تر دې پورې چې دی امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر کبیر کې روایت نقل کړی دی، وایي چې کوم وخت عزرائیل علیه الصلاة والسلام و ابراهیم علیه السلام ترالی بارا الوخت نور پرادی زستا روح وړم بارا، نو دور تو ویل ول هل رأیت خلیلا یمیتو خلیله بارا، نو خالا و تعالی ما ته د خلیل لقب را کړی دی چې ته زما دوست یې، نو تا لیدلی چې یو دوست را ولرېږي بل دوست وژني؟ انا دا د انسان فطرت او طبیعت ته د خپل روح خوښ دي. کله ابراهیم علیه الصلاه والسلام خود الله سره بیخ کې دوست چې درلوده، مګر د مرګ بد وای زور غواړي. برای کرار دا خبره ده چې طبيعي تقاضى ده انسان چې ده بشري تقاضى چې ده د ایجه پر بنیاد برابرته بر نو دوست خو دوست نه وژني الله خو ما سره دوستي اعلان کړی ده د چې دا خبر ورته وکړله الله دستي وحي ورته نازل کړه برای الحل رأيت خليلا يكره لقاء خليله برای تانه بعد هغه دوست لیدلی دي چې دوست کړی زی برای خواب دی ته چې دا سوال لري چې برای یو خلیل تا لیدلې چې یو دوست راوړل بل دوست وژنې دغه نو بیا په دنیا کې راوشئ چې دوست د دوست کره روانې خوایې بدې نو ته خو زما خواته راځي نو ته کوم پر بله ځي نو بیا خوا پرچشي بده وایي دسستې په دستي نارې کړې برای الفق بذي الآن یا ملک الموت برای بس بس روح مې در اخله چې روان یم ځم دورې نو د دوست کور ته نو ګوره هغه خبره یې بېرته دستي کې مغز ورشه وسوله هغه وار د واره هغه خپل د ځان بجې اخیستې نه لکه سړی چې یو چاته یو څه ووایي پر د بد ورګېږي ورسره چې سر پور خلاص کړي چې دا ګټه ده برای سیدي زما ور د ورونه که سر خلاص شوی نو ابراهیم علیه الصلات والسلام د بشریت په تقاضا باندې انبیا علیهم الصلات والسلام هم د بشریت په تقاضا باندې ګایګي مغلوب راځي خپل انسانیت تقاضا پر غالب شي نو هغه د روح محبت برای دوست ته لیدل چې دوست وژني الله د ستي وحي ورته وکړه برای دوست نه چې دوست کړي چې خوایم نه عبادت نه چې دوست دا وکه بیا خوګولې بده برای دول چابک منشل امرکه او سکینشل امرکه ور محبت چادی وزنیه پر غسل بیره زاری دی ورته کی و اسم جر مرکچ بلارس مخبل دوست د مؤمن محبت دغه رقم دی لکه د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یو بل دی وای چر اوری دی حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام د سره چیر دی یو درې نفر ای وجه در چې د دې تا بدن نه ډیر وڅ کلک ډنګر سی و رنگونه یې جر سی و حضرت عیسی علیه السلام ودی تول مل الذی بلغکم الا ما ارا برای وجه چی شده چی پر دغه رقم سیوی اصلا خلق بشم روڑی ندر رسیر رنگ مدش کمزوری بدن مخار دا ولی دا رقم در پیش ده برای دی جواب بر که برای ولی چی ول اغا وجه چی تا غاره الخوف من النار دا لا عز و جل دا او رت بیری رو دا بیر از مجلس رت و لاکویش بیر دو غنه غلبه را بانی کرده ده چه ارسون موان از روڑی راکه چر براکه مگر اغا بیرد پر غالبه دره بانی زموږ بدن واده نه کوي هغه د دوژخ ور چې را په یاد کوم که یو پلار دوژخ ته تلې په چا چې وام پسې خلک برانه وي پښتانه وایي دغه حال دی چې نه چغیر معنا په سړي چې وام پسې برنه دی نه چغیر بلل په ما د ور وام په موږ درو پسې دی بس موږ سره ناست چې د الله د اوره بیریږو بدن مو واده دغه خاطره نه کوي نو حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل والحق علی الله ان یؤمن الخائف برل دانه غفر الله باندې حق ته لازم واره خسه د چوک چیز ما د اوره بیرې ز بده ته امان د اور ولر ورک معنا تست الله پاک د اور څخه امان در لره در کی دای واډاله بیا د دې سره روان شو دی پرې شو چرالې درې نور به ولیدل هغه چې به ولیدل هغه به تر او غلا ډنګر تر هغه لا بدن وچ کلک دی درس بیا یو تو برل مل الذی بلغکم الی هذا المقام دا زایت تست چرا رسول یست مگر هو د غو په مخ کې نوې بچدي نور ځلیا دي غور ته لچ ال شوق اله الجنه د جنت شوق را باندې غالب دي او ما اخه ته کې د جنت نعمتونه دلته چې مات شوق و نه عزیز موږ هغه نعمتونه په ځل کې دا ته پام لا ولا کی دا شوق د جنت چې دیغه پر موږ غالب سوي دي بدن مو واده نه چې کښ چې معلا کله ور ورسي محبت دی هغه دی محبت کې دی د محبت کې چې د خپل معشوق سره نه ځای کیږي ادي نه نیږي دا لا محبت جديد اغه وخت د ادم علی السلام پر چا چې غالب دی الا پاک تو توای چې اشد حبا لله دا لا محبت دغه پر د باندې زور ور دی اغه یو د وره بیر دی دا بلې بد الله و جنت ته دا رقم اشتیاق کیږي چې برای دغه ودن ود نه کی په دغه باندې تر اغه لړنګ نو حضرت عیسی علی السلام دیت الحق علی الله ان یعتیکم ما ترجون ولدان ام پر الا بن حق ده لازم واری اخس د چتیسته باغه شی در کی چاتی امید لري ته چ الا ته دون امید لري چې داغه امید څخه داغه ډیر تمع څخه شتیا غواړي پزړی کی جدا سادل ته بدن واده نه کینو الا به د خپل وعده پر کې در لره در بی بیا پر درې مډال را پراغه چرالی د دوی دا د بدن دنګر واری تر دادو امید د جلا بالا د سراغه لا وش نرو مگر مخه به دار کم لکه اندار چ زلیش لکه سره د سړي سترګې تر وځي دا غس صفه اسې ویډیو نو خبرات کوي انسان کې وینه ودا شان کمی هغه د نور دروازه څخه دا رقم عیسی علی السلام وجه ته متحیر شو برل کیف بلغتم الی هذه الدرجه تش وجه درجه ته څنګه ورسې داس دا رقم انسان خو ماتر وسول اخلي د لچ مخاله کې دا رقم سبې دا ګرد د وجود د جلاس قالوا بحب الله تعالی برای زموږ محبت د اعلی سره دی د دې بیان د ورځخته پام دی نه جنت ته پام دی د الله عزوجل سره محبت لري خیرایز پا دی خبرتی سپویجی دا لا محبت دو غنه تاثیر بانی کردی چو بس مرنه دو دنیا خورو تا پام دی نبلت نبلت خاص اغا دا لا ذکر اغا ذکر قلبی دا غا دی چه علا یا نیریج چه کل بز دا لا عز و جل دی دار وکم ندورتو الانتم المقربون الا الله یوم القیام برای اغا مقربون و علا تا چی دی اغا نو بیعتی سیاس پا ورس که دا قیامت گوری دری دری دو ولی دلی اولا دلی چو دا اور بیره دل هم نرسیو با دبار اور تو لچ تیس بالا د اور په امان کی و اما داله چې و اغم نرسی و د جنت اشتیاق ور سره و چې جنت دا لا عز وجل نعمت موحجین او چې ورکی ام بدن خوار زار خدوت لا وعده پر کی دا بل چې دی چې جنت د رخ ته فهم دی محبت دی ولته د مقربون سخیا مقربون درجه چې د داد په د جنتیانو کې لوړ خلق دی ته څه د سپارس کی لکه یو چا چې ډوډی کړی دی رقم رقم نعمتونی دعوت کړی په دې کې نو با پرز کې گورنر ډوډۍ کړی نو دا ډوډۍ کې چې دی دی بدلته پر دسترخوان خو ناست مګر د گورنر زوی یا د گورنر معاون دا د مقربینو څخه چې دا ګر دسترخوان والا په نعمتو کې چې دی د دې رتبه پر لوړه ده که نه ده هغه تقرب یې جلا دی که پر دغه سترخوان یې خوري په دغه غاب کې ډوډۍ در سره خوري مګر ته پوهېږئ چې زما د دې درجه ولاکه سره برابره ده زه چې په وینو وژاړم خدای خبر زما خبره واوري که نه واوري او دا بل د مقربینو څخه دی ګړۍ په ګړۍ د هغه سره راز نیاز کوي نو دغه د محبت درجه چې اشد حبا لله دا د درېمه ډله وه چې ځان یې خوار کړی و نو د اشد حبا لله مطلب څه سو چې مؤمن د الله سره محبت ډېر لري تر چا تر هغه کفارو چې دی د خپلو خدایانو سره لري هغه که په دې پوه شي چې ما ته تاوان رسي این بار دا عبادت پرېږدي مؤمن په دې پوهېږي چې زما رب غدار دی زما رب نافع دی ګایګی چې دا رسېږی تاوان رارسي مګر د خپل ایمان د لارې څخه نه اوړي د الله دا خبره دا صادقه ده تفسیر کبیر دا جمعي قصې نقل کړي و د ابراهیم علیه السلام هم د حضرت عیسی علیه الصلات وسلام هم نو بیرته به ترجمه راووایه الله وایي والذین او هغه کسان بیا آمنو چې دی ایمان راوړی دی اشد دی سخت دی حبا ازری و محبت لله الا لا تر چا سخت تر اغه مشرکین چې هغه د خپل معبودانو سره محبت لري داغه محبت خدای غسی دی یو ګړی قدر دی قزامت فرالی دی شپ شمان دی په قران کریم کې چې دی په سوره عنکبوت کې په 15 پیته آیات کې الله د وغو حال دا غسی بیان کړی دی چې د دې یاري د بت سره در کومه درجه ده قران کې دا حافظان د غایت میاد راس و اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الا په دا وخت کې بو چې د سپارس د مشرکان پر پل کې پښتي کې دی به د کشتی سفرونه کوله کوم چې دا او ګټو کې مګر هغه کشتی خودو نه مجهز نه وي خو چې بعد وره ال تفالیس وغر کدل به دی له بره بس شل کو دا او الله مخلصین له الدين بره بدی الله را بلی خالص کو ان کې بو د عبادت هغه د پاره یا الله دا پلان یې جات راکړه دا پلان متدرج ولا که دا بت سجدا وکم بت تسکم رب کوم نو ته بت خو نه ما نش خلاص ولې ته بلا سونه دار کوم یو زهري به کوي الله فوق فلما نجاهم كم وقت شعلا بديت نجات وكي إلى البر ووجت بي بريستل إذا هم يشركون كدا ما تكشتوية ستاسو برت أغا خبال بت زغاسي أبل زيارة زغاسي أبل كير زغاسي كادو عبادت ورتكاوا دا نما ناچي زيارت ناروا يا دا عبادت تپارا جورتي أغا كاروني برتا بمخ أخص دا دوي تا انجوالي ومحبت دا خبال معبود سر الله فاغا يارت تشيرا كري دي كدا يدر پايا يار ندي جمعي د بیا کلی دغه درجه ده چې په دریا کې کښتۍ توفاني سپاره غوړي کې علاوه ماته یوازې ناری وي نه بتر غواړي نه بل راغواړي نه بل راغواړي الله پاک بس د خپل ما خلاص کړ ما خو نو بتان نه خلاص ولی عبادت به اتاتکم ولکه به چاتوکم الله وایي چې فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون چې دا ما زی وچ ته پری وتی برته د شرک کوي نو دا محبت متزلزل دی نو الله په دغه ځای کې وایي چې د مؤمن محبت الله سره سختي هغه چې زکندنی هم د الله سره محبت که پر د زامت می د الله سره محبت المزنه کزا کی کی غمی کی شادی د غره پس یا الله وای ولو یرا الذین ظلموا ولو یرا کچیر لدلی الذین اغه کسانو ظلمو چې دی ظلم کړی دی پر خپل ځان په شرک سره کم وخت از اغه وخت يرونه چې دی بیا وویني العذاب عذاب وویني په دغه وخت کې کدی ګڼل کما خبره چې ان القوه لله جميعا په دغه وخت کې د پویدی چې قوت ګرځي د الله د فاره دی وان الله او دا خبره چې الله پاک شدید العذاب سخت عذاب ورکوونکی دی په اخرت کې کداغه خبره باندې دی په یدلای دغه غړنلې پزړی کې نو دی بشرک نه کولای خدای زمړ دی دغه سم په دغه وخت کې لا کار نه اخلي دغه اذ يرون العذاب طالبان فش ورته متوجه شي وجهته دغه عذاب څخه ځینې مفسرین د دنیا عذاب مراد دی چې په دنیا کې پر سړي زحمت چې خو برای د ګردو خواو مخ را وګرځېږي برا نو الله ته سم دم متوجه شي نو دغه چې دا د دنیا عذاب مراد کوي نو ترجمه داسې شوې ولو یره که ګڼلی که بللی په خپل زړه کې الذین هغه کسانو ظلمو چې دوی ظلم کړی دي په کوم وخت کې از په هغه وخت کې یرونه چې دوی وویني العذاب عذاب د دنیا چې د دنیا عذاب وویني په دغه وخت کې که ده ګڼلی کمه خبر عقیده یې کولی پر کومه خبره چې ان القوة لله جميعا چې په دغه وخت کې لا ده دغه عقیده سمه دمه واقعي ساتلې چې قوت ګرده د الله دپاره دي ګوره هغه دې غم یې راته پیش کړي په عذاب یې اخته کړم که بوتانو خلاصوله چې خو ځینې خلاص کړی بیا وایي خو په دغه وخت کې هم داسې عقیده نه کوي ما چې فقط هغه د خولې خبرې چې تمام ما چې دا دریا پرې باسه باره بیا زه عبادت کوم خو نه کوي یا که ده لیدلی یا راتم پوه هم شو که ده ګڼلی معنا په زړه کې عقیده ساتلی په کوم وخت کې په هغه وخت کې چې پر دا عذاب مسلت په دې دنیا کې په زحمت اخته یې پر کومه خبره باندې دا عقیده درلودی ګڼلی چې ان القوة لله جميعا په دغه وخت کې دغه عقیده زده کړې وای وان الله شدید العذاب او دغه عقیده یې زده کړې چې الله پاک شدید العذاب سخت عذاب والا دی په آخرت کې بیا دوزخ ته سړی پسې اچي چې پر دغه یقین کړی وای نو بلا څه پېښ شوی د لو جزا چې دغه جواب چې دی او محذوف دی معنا نو شرک بیا نه کولی نو شرک بیا پرې ایښی وای خدای د دغه زحمتو په وخت کې په اخلاص باندې دغه خبره نه وای چې پات کړی د الله دی دی د زحمتو په وخت کې دغه عقیده نه ساتي چې الله پاک شدید العذاب دی که ته نو خدای د مشرک ته فارغ هر وخت په کارو چې فکر ووي الله وای دا د زحمت په وخت کې لا نه وای کدا یې په مضمون تیس پویږي سړی چې په نعمتو کې الله ته پام نه شي مېلا وتلی په زحمتو په غمو کې بار د الله په یاد شي نری نو الله دغه چې د الله د جدو وخت په دغه وخت کې لا دوی سم دم کار نه کی دغه خبره باندې عقیده پر نه ساتي چې ان القوه لله جميعا نو د میلو په وخت کې کوي د میلو په وخت کې بخینو کې چې بیا لا باندې سکوري پیکنیک ایستلی دوی په دغه وخت کې د دنیا عذاب وویني لا دغه دوی عقیده کله کې نه ساتي چې ان القوه لله جميعا وان الله شدید العذاب که په دغه وخت کې د سر خلاصو ولا بده شرک نه کوله مګر خو نو بیا کلی چې دغه سپور په معنا ولر دي د آیت کریمه خلاص د مشرک مزمت بیان شو که نو شمال د بدی بیانې بی عقلی بیانې چې علاوه په دغه خطرناک وخت کې چې دنیا عذاب وویني لا دې دغه عقیده نه ساتي نو دغه بالا بی عقل جوړیږي نو خبره خلک پښتانه ورته وره ما ځلکی غوړي زمبر نو په دغه زحمت خو نه تعالی شه پیژندلې وای چې هغه دې کابتانو غټه رسوله خو دې د افته به خلاص کړي مګر په افته کې ولاړ کدا کبرو ته خلاصوله خو اوس به خلاص کړي کدا المر خلاصوله خو اوس به خلاص کړي خدا قوت ګرد د الله دی ان القوه قوت لله الاله جميعا طول اتب القوه الاله په مقابله کې به کار نشي کولای نشي چلی دلای نو کدا یې په مضمون تیز په ادلی اس وس دا په سی آیات په سر اعظم اذ تبر الذين الا عز وجل دلت شدت عذاب د اخرت ورته بیانې ودی ته مخکې نو سوچو ان الله شدید العذاب اغه شدت څنګه بیانې اذ هغه وخت ریادوم دا از بدل د هغه از یرون د العذاب څخه دی یعنی هغه وخت دی عذاب ویني په کیر آیات کې چیر سو او بل و ام از هغه وخت تبر اچ به زارش کارک الذين هغه کسان اتبعو چې د دې متابعت سوې دي د چا څه به زارش کارک من الذين د هغه کسان څخه اتبعو چې هغه متابعت کړی دي القران دا زه ته متوجه سي د قران کریم په تلاوت کې د اول چې دی کچيري اذ تبر الذين فرغزه تساوا کاجه دغه بیا اتبعوا ويل کیجه اتبعوا نو ويل کیجه اتبعوا دا بل چې دی دا بل اتبعوا ويل کیجه اغه مجهوله صيغه سو دا بل معلومه دا مجهوله چې دا څوک دی اذ اغه وخت تبر اچ به زارش کارک الذين اغه کسان به زارش کارک اتبعوا چې د دوی تابعدار سو دا داغه د دې دنیا لیدران دی دا مشران رؤساء من اتوک په خپل جواب چې په عربي رؤساء ابو جده مشرکان رؤساء هغه دي مشران موږ ته شولته په خپل اصطلاح کې نو یا مشران بولو یا لیډران بولو اب موږ ته پرځه چې دا کفات راټول دي مخفي په ورځ قیامت الله هغه زاید بیانې چې الته سختي دار کم ده بارا دغه مشران د کفارو د ډلې ده دا ګرد الله دروږي چې دا دور مخلوق تر پسیو او ساج ما کار کاو کې نه کاو د ستا عبادت یا ستا تابعداري کول مانا د جنو جنو خلقو د جنو پاتچانو خبرې د دنیا عبادت سوي دي هغه سم پښتنه کیږي برای دوی لسه عبادت کاو د جنو مشرانو خو عبادت نه دي سوي مګر خو د اسلام د جن پر خلاف اطاعت سوي دي کدا چې ما په خبره ته سپویږي یو خو عبادت دي چې یو چاته سجده سوي د مثلا فرعون ته سجده کوي فرعون به ولاړ او فایده خو ته سجده کور وای فرعون ته پجن پېږي چې ورته ویلې دی چې زم دغه بنده مملکت سیمه ته سجده کوي یا مثلا نور دغه سی باکل لکه دا اوس چې موږ په دا نړۍ کې پاچهان وینو دا رایت ګرځي وټو کې په وټه دی چې نو خدا مشر ته ویل کیږي دا لیبرته چې پاتیه ګټلې ده چې دغه ګرد خلک یې پر راخه سره اوستلې وزوی مړي چې د کفارو یو کارو تا ورته راوړي دا ولي نو خو د دا ګرد څه پوښتنه کیږي دوی په ورځ د قیامت څه وایي برای نو ده ته خو ما زنځیران نه ور اچولي چې راکش وایم خدای رب سره از غاستي بابا خدای رب سره از غاستي د پښتو په لهجه کې درته وایم د پښتانه د عام خلک داسې شوی نو خو ولده دغه په ورځ خوښه کا کول درپسې نو ما څه کوم ما خو فقط یو غوړی خبرې ورته وکړې بالا خو د به وره اخیستوي رب سره غاستي چې مرده بعد زنده بعد مرده بعد زنده بعد ما په دې کې ته ناوه چولو که ما دې بنجې کړی و دلته دوی بې ظاهري سره وایي هلته اور لمبي ورته بلي الا هغه ځای ور په یادوي براوي د دغه مشرکانو عذاب دغسې پسې سختېږي هغه اور که پرېږدي دلته پر دغه ځای چې دوی خپله بره لعنت سره وایي نو ورته یې خدای دې خوار کړه موږ دې خطا ایستلي هغه وایي تا دې خدای خوار کړه ولې رفسې تلې ما خو چې دغه د ناراوي کولې ستا په اوژه مې کولې ته راپسې که زه دونه زور ورم چې ما په زوره ته تابع کړي وي خو ته په خپله لکه ما چې درته وویل هغه رقم وي ستا اوژو کاکه وله هغه ځای در په یادوي اذ هغه وخت تبرأ چې بیا زارش کاره کې الذين هغه کسان اتبعوا چې د دوی تابعداري سوې ده یا د عبادت د لارې یا په ګناه کې د اطاعت د لارې د چا څه بیا زارش کاره کوي من الذين د هغه کسانو څخه اتبعوا چې هغه بیا تابعداري د دوی کوي د چا په پسې چې په بلیکې موږ ورته وایي د په بلیکې څه دی بیا زاره چې د عوامو څه بیا زاره چې دا یې لپلتو خلک دي خدای پاک ته وایي په معنا کې پسې وو ورأو او دی وینی گرد العذاب عذاب دا لیدرانی مو در جخت گوری دا تابع درانی گرد در جخت آلت گوری دلتا چی ورآت چی دلتا وزی یو پر بل ملامتی سروای نامش روای ززنی بیزار اندا دی سوکش پا ما پسیری بجا کوا چو وطرا کوا علاوی و تقطعت او پریسی پریکرون وکی بیهم پا دی سر الاسباب و اغ اسباب اسباب جمع د سبب د سبب اصلی رسی ته ویل کیږي رسی چې معنی یو شی په بل شی سره تړي په دې دنیا کې د لیډرانو د افراد چې دی یو شی سره تړلی دي څوک د قوم پر بنیاد پر تړلی دي برای نو زه علاقه به چاته ورکم هم دغه متر بردی څوک د دنیا په خاطر پر تړلی دي برای پلانې کار راکی یا پلانې سړک را جوړي از ما د کور مخ را پخی دغه کار پر تړلی دي چاو چا چې به دې بل سیاسي هدف لري برای هغه سره تړلی دي مطلب رقم اړیکې په دې دنیا کې ستاسو لکه قومي اړیکې چې دي دنیوي اړیکې چې دي یا مذهبي اړیکې دي د مذهبي اړیکو پر بنیاد باندې د خپل لیډر ناروا بود دغه سي ام ستاسو دغه ذات به ام تاسو متوجه سي د مذهب پر بنیاد یو پارټي جوړه ده مګر د دې لیډر یو ورځ پلا غلطي وکړه ناروا وکړه دا ګرد جوړې دي چې دا غلطي په حق د ترجمه کې وسو چې خارې زو مړې انسان خو انسان دی خو نبی نه دی خو خطا وته دا خطا د دنه په پرزو کیږي یا دا نو بیا تر نه په پیژه دا نو بیا دا په دغه ناروا کې بزرګي ورته ثابتې زمړ هغه به ناروا کوي د ناروا ته ترجمه کوي د فسیقیه شرعیه کوي دا ان تر لاندې دي سن دي دنه تر وته لې دي چې دا څنګه ته په پیسې په دا کار باندې ته په پیژه چې روا د ته معلوم د چروا دا غلار د کوي د خپل نفس ته پاره د خپل شاوته پاره کې څه چې مؤمن دي څه چې شسړی دي خدا ځای کې خطا وته لې دي مګر ته دا هغه د پاره چیش کوي دا هغه د پاره به غلط توجیهګانی کوي غلط شي یعنی پر خلکو په سی تیرې دا ګرد سره تړلې دي دا هر کوم د هغه ځای دی الا او تقطعت او پرې کړو کې به هم په دې سره الاسباب او هغه د دی علاقې هغه علاقې د مذهب هغه علاقې د قوم هغه علاقې د دنیا چې ماته چوکې راکې ما بچی پر نوکری لګي دلته بیا پلان نه شي را جوړي دا اسباب التقطع سره کوم شي کرامت نه قوم په شر راځي نه دنیا راځي نه بل راځي نه بل راځي نو دغه وخت علاوه چې د کیسې لیدلې چې هلته بیا دغه اساس ما عذاب دغه سختي جګه دوژه خو جلا دي دغه چې بیا لیډر اسه بیا زاري دا باندې ته چې زپ ما په سي کې ردا بل انجام بیانې چې بل نو انجام چې شي دي دوی د دغه مشرکان چې په دغه غلط خلکو په سي دي یا په بوتانو په سي دي دغه او تبعو څخه چې دي هغه مجهوله چې و د دې څخه که دغه روح والا مشران یا دغه به روح چې بوتان دي دا ټول مراد الله تعالی درولې دا نور تابع داران یو څه درولې چې ولي هغه مرزنی بیا زار مرزنی بیا زار نو انجام یې سره وځي وقال بروي الذين هغه کسان اتبعوا چې دي تابع دار کړی ده دا پبلیک دا عوام چې دا په پسې دي دین بار څوي لو ان لنا کره لو ان کشک لنا زمر د پاره کره تن برته ګرځي دا وای دنیا ته هی چې فلاله علا پاک دنیا ته دی ژوند وای بارونو زه د دې جادر په چم په یدم پښتنو پر چم چې دا اده کڅو وسه بار په نو زه د خوش سوې چې دا رقم دې زما سي به زره کیږي په ورځ د قیامت ما چې دین الته به ما پوري باسم پښتو په لاجه مې درته وویل دا ترجمه د پښتنو د پاره ده چې شی دې مخته وشه واسه چې پر دې باندې اتمام حجت وسی چې زنه په یدم دا خبره ختم شنه نو دی الته بار دغه سوې لو انک چیر لناز مرد فار کرتن برت اگرځه دا وي دنیا ته نور بس کړي وي فنتبرأ مش به بزاری کړي وي منهم د دغه متبوعين څخه د دغه مشران څخه کما تبرأ لک دوی چې بزاری وکړي من ناز مر څخه دا څه سپینسترګي خلک دي په کلو کلو ما چک چک ستوجب زغاست وسمخه مخ من کیږي وبا دک وځره پښتلی نو هي چې پلا برته دنیا ته تللی وای بار بزم دغه سې بزاره سوي چې زو الله که از ما ووټ وینه ولا که در شي بلارسم زه ما بم دغه چم کړي وای نو دا زه خو چې د ارمان زوی وی کنه دی الله یغه ارمان بیان کړي نو بار نور خواس نه رسیر هغه د لډر خبر د تو کی چې زز ما سوي مړ ما د وخت اچي ست دروي مې چې را پسې ګرد ګناوي تا په ما وکړي چې را پسې نو دای بار وای چې کښې دنیا ته تللی وای دا نو یو ارمان دی یو غم وقال هو اي الذين هغه کسان اتبعوا تابعداري کړه د څنګه وای لو ان کاشکی لنا زمز د پاره کړه کندرته ګرځي دا وای و دنیا ته نو به مڅ کړي و سمره ته مو ولا چې دنیا ته تللی وای فنتبرأ مجب به زاری کړه وای منهم د خپل مشران څخه برابر ځنی به زار سی وای څنګه کما تبرأو لکه دوی چې به زار سی دی من لازم څخه دا څنګه به زار سورات رب العزت سوای کذالک پر دغه رقم لکه دغه غم چې دلته شارکای لاسونه مولي چې هیڅ دنیا ته افلات لای دا خو نو لوی غم دی چې اي چې افلات لای کذالک پر دغه رقم لکه دغه غم چې در باندې راځي تا ته ګوري یوري ورشکارکی هم ودی ته الله علی پاک اعمالهم هغه عملونه د دی هغه ګرد سره شارکی حسرات غمونه دلته خو پر دې دنیا باندې مثلا منځ یم کړ دی هغه باچې ام کړی دی اغه سوجیږي چې د کړی دي علاوه یو یو عمل ورسره استکوم چې دا غستا عمل تا کړی دي ها هیڅ اعلان نه دي دغه د حج دي ها هیڅ اعلان نه دي دغه د لمونځ دي هیڅ اعلان نه دي پرده د عرب لا دغه غم تیری لري چې د عمل ورته دغه زغس کې چې دا هیڅ اعلان نه حسرات جمع ده دا غمونه د چا د لاس علاوه نورم پر درته راو مند اعمالهم د دې اعمالو د وجه څخه تشر فکر وته کوي دا یو غم ته کم غم یو خه هغه دي چې لیدر ځنی به زاره او دغه ارمان کې چې هیڅ ما واستاله لاس په لاره دنیا ته سره رسیدلی وای اوس خو اخرت نه زو وسوکم الته به زه خوش سوې چې په تاسو تم کنه تل الله ته دا غم پرېږد کزالې کده دا غم پر کم لکه دغه چې ته کوي یوري وشکار کوي هم دې ته الله الله پاک اعمالهم اعمال دې څنګه وشکار کوي حسرات غمونه استاغه عملونه د غمو پر کم در باندې را پیشیږي نو عمل و دې غم دې عمل خو دغه غم دي دغه تمه ده چې دا لازم ما لاس نشي الله یې ار عمل ده د مخه بربادي له کاسري چې خاشه ورته وي بربادي چې دغه چیش کړی دي دغه چیش کړی دي دغه چیش کړی دي دا لمستا ماته کړی دي دا خلکو پر چا باندې ول په خلو کې لا اله ده په ظاهر بل بل ده نو ته خو هغه بل ده دا لا اله یو ستکل زکه بل هو پر دا رقم خو کارونه یې ګرځ ما د قران پر زبط کړی کم کار دې ما د قران د سره برابر دي دا یو دغه د نمونه ده چې څو ځمې مخکې دلته رادیو چې په شور چې دا غټ غټ ګاډیان چې چلیږي دا بارونه شوړي د دې پر شابه په خو خلګو ول د فلمي چې شی بول ادا کاران دي دغه اکس بورکا او چا بده ول چک اکس بورکا او چا بل نو اوس دارنګ مالانو دا دغه کړه ده سره چې د دې په ایستو په دې پر شابه نه دشي اکس لیکل کیږي دغه په لاس کې به کتابي او دا بورت لیکل کیږي چې دا د نر سره په تعلیم او په میراث په دواړو کې برابر ده حق دی ورکول شي شچ شزه د نر سره په میراث کې مساوی حق یوس خدا د قران کریم د صریح آیاتو د شي ذکرې مثل حج الانسیین دغه آیات خلاف دي کنه او پښتانه کې دا کار انګلیزان دلته نه دي چې وسیږي هغه پښتانه چې برابر د خالد بن ولید اولاده هغه دا کړ دي چې موږ به دغه لیکو برابر نو ده دا د څه د فار نو پر ګاډي ویل کې ګاډي نو ارزای ته سفر کوي برابر نو د خلک ویني سر به په خلاص په خبره چې اصلي د دې حق د نر سره په میراث کې مساوی دي په تعلیم کې مساوی دي نو دا د قران کریم د آیات مقابله دی کوي او بیا جامعیت را رواني شي سر منځ کړي بارے بیا بیا سفاره وني الله دا عمل ورته حسرات کی چې خو هغه سره چې از ما د آیات په مقابله کې دي چې حدیه جوړه کوي چې زام شزه نر نه مې د کې پر کوي نو دا ار عمل به حسرات سي پر د باندې دا حج د عمره د زکات د خیرات د ګرد به علا دا غس کی د اعمال حسرات کدا اس د حکمت کیس متوجه یست الا مجبوش کارکو یوری وروبو ونی هم دیت الله الا پاک اعمالهم اعمال ددی حسرات غمنا علیهم فطیدا ار عمل چکر دی غب برت د غار تل کی پر دب فوال دی فوال کیش و ما هم بخارجین من النار خمال فجایت کی انجام بیان دی دو خلګون انجام چیش دی الله و ما نجهم دی بخارجین را و تن کی من النار د اورسخ دلته بجوشه تفهم دا د سنوله و ما خارجین من النار وما نجي دي نجي خارجين دا وتن كي من النار دور صف خارجين كي پټ زمير دي مگر غير اشكار كي جه خاطر كشه شو نو دا مسند الى هیچ را مقدم كي حسر پيدا كي چې دا اول څه چې نه راوز هغه به دغه دي چې سوچ د کوپر درجه ته رسیدلی کده ما چې درته ول چې سم نه قران د آیات منکر کده غي مسلمان د کوپر درجه ته رسیدلی نو او ګناوي کړي هغه راوز په دا هم کې دغه اشاره ده چکه گناهکار و پر ایمان مرو هغه نه دریادوم علاوه د انجام د مشرک دی چې و معنی دی هم خاص دی دریادوم دا چې د مشرک سوی دی کافر سوی دی دوی نه دی به خارج نه راوتون کې من نه نری د اور څخه او پات د مسلمان له لوي چټو هغه چې دی غره وځي خو یو قدر دی څومر عذاب یا الله پاکي ورکی برته به جنت تراس د دې خبرون پر لګلا کړې دا دې چې د خپل ورو اساو متابعت کړې دي په دې کې خوم دا دوه رقم دي یو د کفر در سره حد وسر مرګري سوي دي کافر سوي دي داغه په باره کې الله دا غو فرمایل دا د کوم ځای امر ذکر چې د هم زمير الته پټ وغيرها وکشي چې خواته کې شې چې دا د عدم خروج پر دې منحصر کې چې دین نه راوځي پاته هغه بل چې پر اسلام مړ سوي دي ایمان د لاس نه دي او کړي سي دي غلطي به کړي هغه سړی چې دی هغه راوځي نو اوس موږ دلته په دې درو آیاتو کې په اول آیات کې موږ د مشرکانو ځم بیان کوي چې دی عقل نه لري د جن په باره کې عقل کور دی دغه آیاتونه چې پرون تیر سیمه هغه د عقلا او الله پاک په کې چې دی کې آیات کې د لایل د قوم عقلون د پاره نو مشرک چې دغه څه کار نه اخلي خو په عقل دی په دې شپږ پته آیات کې چې و د دوی هغه شدت ته عذاب بیان کې چې په آخرت کې به عذاب دغه نه سختي چې یو د بل بیزاري لیدره وه ته ځکه چې بیزاري دین عبارت څنګه کوي هغه په بل آیات کې وښ بیتم کې بر انجام څه بیان کی چې بر یه چې په دنیا ته ترتلی نو زما استاد درک سره معلوم شوی چې مزه اوس په تاسو کې مالیا درته دی بر وای الله پاک دا دي غم نه دی هغه نور کړي جیم در باندې غم دي در باندې را پیښ او مې عملونه جیم کړ د برباد او انجام دی په پای کې تشدي و ما هم بخارجین من النار واخر دعوانا.